أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. دی یهود او اهل کتابو قبایح ذکر کول او قباحتونه د دې جدید غ نقصانات او جدید خبيث صفات دا سبب جدید تحریم ګرځید چې په دې باندې الله طیبات حرام کړو بن کړو فبظلم من الذين هادو نو په سبب د ظلم دا کسانو چې يهود ځانته يهوديان وي حرمنا علیہم بنکل منپدی حرام کل منپدی کوئی بات ان اغم زیدار سی زنا احلت لہم چی حلال دید پارا مخی حلال سی زنا چی دید پارا حلال شیو اللہ پیغا حرام کلو ادیت تحریم عقوبتن وی مانا اللہ دا سزا پتور پی حرام کلو سور نام کے بیاد آگے تفسیر راضی ہو سلو سلویخ کی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر الدبراش ان شاء الله او دام احتمال شته چې مراد د طیبات او ندلته د جنت رزق وي او دا غي سره بیا د ارسط قول ډیر مناسب دي چې اعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما معنا د جنت هغه مزیدار رزق الله په دی باندې بن کو حالانکه کدي دا غلط کارونه نه کوي هغه الله دی له حلال کړو او دام کی دیشی چه مراد تینا اغرز که طویب شی با دنیا کی درم تفسیر بدائی بیا مانا دنیا کی مزیدار حلال رزقونا اللہ با دی بن کرو دیئے تی محروم اکڑو دیئے مصروف اکڑل داغینا تو دیئے چه خوری نو حرام خوری خبیص خوری او دی دا پارا چه بیا سبا جدید آغوخ دا اور سر زیادت لائق و مناسبی لگا حدیث کی رازی کلو لحم نبت من الحرام فننار و اولا بے کم آغوخ چه دا حرام انو روٹو کی گی دا حرام خوراک نه پیدا شي په بدن باندې نور ډیر لایق دي داغه سره درې واړه توجیهات مظهری خپل تفسیر کې را نقل کړو کومه بیا اکثر را نقل کړو چې دی باندې الله بعضی چیزونه حرام کړو حلال ساروی او حلال زناور هغه الله په دې حرام کړو دارنګه حلال چیزونه او طیبات او الله په دې حرام کړو خو د سزا ورکول دی لا سور انعام کې اوصل وصل وخت نه په تفصیل لا شي بیا او کدا دیمه توجیه لے تو بیارت و یہ بات نمراد دا جنت اغر زبت دے چه اللہ بدی بن کرد دے اکا دریمه توجیه لے نمراد تینا بیارت دنیا اغا پاک و حلال سیزون دی چه اللہ دید آغین مصروف کلو جعلهم محرومین مصروفین آنها فلا یاکلون الا رزقا حراما دا مظہری دری والا نقل کردی و بصدهم عن سبیل اللہ کثیرا او په سبب د بندولو د دې د لارې د الله نه د دین د الله نه ډیرو خلقو لرا ډیر خلق دې ظالمانو د الله د دین نه بن کړو کثیرن معنی ناسن کثیرن ډیر خلق داسو یاد هغه سودن د پاره چې په کلام کې مفعول مطلق حذف دې صفت ته سودن کثیره ډیر بندولې کړو معنی خلق دې ایمان نه بندو خلقه دا محمد رسول الله دا تابداره نه بنداو دا سبیل زده سبیل توحید و دا سنت ده کنه مظهری تفسیر کیوه سواد ده من سبیل اللہ من عن الایمان و اتباع محمد دا توحید نه خلق بندول دا تابداره دا انبیاءو نه خلق بندول دیر خلق بندولی دی دا بل خباستو دا دی دا دی دا وجه نه دا کارو کو اللہ دی سرا او آخذه مربا او پا سبب دا غستو دا دی مال دا سود لرا و قد نوهو عنهو او حال دا چې دی بنشیو دا غینا په انجیل کې دا حکمو په تورات کې دا حکمو چې سود حرام دی او دا ډېر لوی سود فارو ځکه اکثر يهود باندې اگانو او غیبا دا شی ډیر زیات کو د سود دا مرس پغی کې ډیر زیات او عقلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خړو د دې مالونو د خلقو لا پناراو د خلقو مالونو به پناراو طریقو باندې خړل رشوت باندې په دوکو باندې په غصب باندې دا نور حرامي طریقې پاغي باندې مال د خلقو خړو علامه علوسی تفسیر روح المانی کوي وی رشوا او سایر الوجوه المحرمه هغه ټول ته شامل دي چې په دنیا کې دي په کوم طریقه مال غټو هغه طریقه الله بند کړی و ده په مال غټنه ټول حرام مالو کنه اکلهم ما خلق مالونه په ناروا او طریقو خړل نو دا کافرو کنه واعتدنا للكافرین منهم عذاب الیما او تیار کړو موږ د پاره د کافرانو د دین عذاب درناک الله وی ټیم را روان دي کنه دردناک عذاب بوله ورکوم او دیم هغه منافق سره په دې صفت کې یو کوچ الیم عذاب دی ځکه ظاهر کې خود ځان ته مولاوي کنه او ځان ته دینوالوي او حال دا چې دا صفات پکې موجود و ناکاره نه الله جل شانو عذاب الیم ورکو لکن الراسخون فی العلم منهم نو کته وای چې دا ټول مولان د اهل کتاب دا یو شانتی وینه نیکان پکې مشته کنه پاره ډل کې نیکان خلق یی صداغي صفات الذل ذکر کوي ها ټول دنیا خو یو ډنګ نه ده کنه لکن الراسخون فی العلم منهم لیکن اگر کلک خلق په علم کې د دینه کلک خلق په علم کې سوق دي چې هغه په خپل علم عمل کوي صرف علم برای علم غره څه فائدہ نه دونه پکې څه فضیلت شته تر څو چې هغه عمل نه او که صرف علم برای علم پیدا شي نو بیا ډیر مولان استاد ازري چې دا غین انګريزان ته کوي ښا دغه په یو نوښتو کې استاد کتابونه پڑھاويږي هغه چې په کومه طریقه باندې نه او صرف پڑھاوي یا دا تفسیرونه پڑھاوی ته بہت حیران شي ولې غیز دکړی دی کنه ګرامر استاد دکړی دی نحو صرف دکړی دی او دغه وجره چې رقم کسان بار ملکونو دراشین یو مشر خبره کوله چې موږ یو یونیورسيټه ته لاړو په یورپ کې هلته یو جینې جلالین پڑھاو جلالین زمون طالبان په خوابه وړ درجه کې استاد سکه وی ناغه جینې پڑھاو تقدیرات رو باسل او خوب په یو پاغه باندې تدینه دا معلومه ده چې ګرامر و دخه یادو نحو صرف و یادو نو صرف علم پرای علم پیدا نه دا تر سوچ رسوخ نه او رسوخ په علم حل راضی چې باغی عمل وشي ا داغه وجدار کم علم باندې چې عمل نه نو اگر چې وسړې بیا لګي او داغه د خورولو کوشش کی خو خوريږي نه اپ عزیزینو بیا بلد نه وتم دیږي ځکه وی راسخونه په علم منهم او پدې کې یو د غشان نیکان لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه شو یا نور ملګری داغه مفسرین دلته لیکلي دي والمؤمنون او ایمان والا یؤمنون دا والمؤمنون عطف الصفات على الصفات تگنا یو خو رسوخ دی پکې او بل پکې ایمان دی د بل صفات ته والمؤمنون او ایمان والا یؤمنون په داسې حال کې چې ایمان وروړي بما انزل الیک باغ کتاب چې را لګل شوی دی ستا طرف ته او ما انزل من قبل کو باغ جنازل شوی دی ستا نه مخکې دا یؤمنون جمله حال دی ترکیب کې دا حال دی مانا دی ایمان پا قرآن ان دے و ایمان پا مکنو کتابون ان دے والمقیمین الصلاة او ستائن کو دا پا بندی کو ان کو دا مانزو قرآن دے مقام کی ترتیب بدل کو والمقیمون الصلاة والمؤتون الزکاة رستو ویلے دے کنم دام والمقیمون الصلاة دار ویلے ہاتھ سر پکارو والمقیمین الصلاة دیولے ہوئے وی ادھائی کی اصل کی اختصاص تا منصوب علی الاختصاص ہوئی یہ تو منصوب علی المدح هم وی سی ویٹول بسیان داوی منصوب علی المدح دے یا منصوب علی الاختصاص دے ستائن قوم دا پابندی کو ان کو دا منزو یا خاص قوم پابندی کو ان کی دا منزو مقیمین الصلاح او مراد پا اقامت و صلات پا دے مقام کی ادائیگی ندا بلکہ داغی اظہار دے دا خلق و پمینس کی داغی چلول دی دے دا پارا چی دادا سی وصف شی چی اگا خاص صفت دی جور شی اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کے مانا دی مونز رایچ کئی پا معاشرہ کی کوشش دا دے چی دا مونز پا بندی وشی پا معاشرہ کی والمقیمین الصلاح نو زور پا دے لگی خوا اول موتون الزکاة ورکون کی دا زکاة والمؤمنون باللہ والیوم الاخر او ایمان لرن کی دی پا اللہ و پرد داخر نو اولائک دا صفتنو والا سنؤتیهم اجرا عظیما زردہ چی ور بکو مونگ دیتا فضل اللویا بس اللہ چورتلو یا ہوئی نو ما تا بیاد آگے انتها نشو معلومولی ان اوهینا الیک داخل کې داغه یسالوک اهل الكتاب سره متعلق دی حدیث را جواب تحقیقی شروع شو مخکې ما تاسو ته غیر الزامی جواب ورکړی نو دا تحقیقی جواب دی ان اوهینا الیک یقینا من وحی را لګل دا تا تا یا وحی شروع کړی دا تا تا کما اوهینا لک څنګه چې من وحی لګل و الی نوح نوح علی السلام تا والنبیین من بعده او نور انبیاء او تم رستو داغنم دا تا ته چې مونږ کوم وحی کوو نو دغه شانتي وحی مونږ نوح علیه السلام ته کړی و دا غن رستو انبیاء او دلته سوال دا دی چې آدم علیه السلام کوم پیغمبر و دا غزي کړی ولې ونه ولې هغه ته وحی نه وځو و هغه ته وحی و لیکن هغه احکام نو او د شرک وغیرہ رد نو ځکه شرک خو بیا د نوح علیه السلام د زمانه کې شروع شو دغه وجه ده چې لکه څنګه نوح علیه السلام اغه ته وحی په مقابله د شرک کې شیوه کنه نو د تک شانتی نبی له سلام ته هم د کوجر چې امام بخاری دا آیت کریمه باب بد ال وحی کرا نقل کړل دی ښا د دې اشاره کوله چې لکه څنګه نوح علی السلام د رد شرک د پارلوم به پیغمبرو دغه شان نور انبیا دا غنه رسکو ته هم دغه شانتی آدم علی السلام زمانه کې شرک نه و بلکې دغه صدای چې سورۃ ریشوی دی شپاره سو کاله نو پای کې د شرک درک نه لګیږي روستو شرک شروع شو الله دا غی په مقابله کې بیا وحی را لګل روح علی السلام نه شروع شو لیکن روح علی السلام ذکر کو او بل وجه هغه دا چې نوح علی السلام ته ادم ثانی هم وي ادم ثانی په دی وجه وي چې کله قوم دا غو منل نه کړو هغه خبره ونه منله او په غی باندې عذاب راغې نو تقریبا ټول لا وشو سیوا د اوسو کسانو نه په کې او کول دا چې شپک کسان ولا و دا غنه درې زامن دي درې داغي خزي دي او تر اتیاو پورې کول پکشته اتیاو نه خو نشته د غلط کسانو کنه دا غینه بیا د دنیا الله بازه کړی ده زکه وتا بازی ادم ثانی وی ها نو نوح علی السلام ته مونږ وحی کړی او انبیاء او تا نور انبیاء او تر رسو دا غنه او اوحینا الی ابراهیم او وحی لګلی و مونږ ابراهیم علی السلام ته و اسماعیل پر دې مقام کې دا چیز انبیاء ذکر کړي لکه ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام بیا هډیر وی واو حینا الی ابراهیم او اهله گله و مون ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته اسحاق اسحاق عليه السلام ته يعقوب او يعقوب عليه السلام والاصباط او اولاد داغیتا دای اولاد کې هم بیا و عیسی عليه السلام ته ایوب او یونس او هارون او سليمان ایوب عليه السلام او یونس عليه السلام او هارون عليه السلام او سليمان عليه السلام ته او آتینا داود زبورا ورکڑو من داود علیہ السلام تا زبور نمی کتاب ورد مستقل ذان لذکر کو ولی ذان لمستقل ذکر کو ذکر چی زبور کے احکام نو زبور کی صرف مناجات و اذکار و بکی ورسولا او وحی کرد من دیر رسولانو تا قد قصصناهم علیکم من قبلو چی بیان کرد من پتابان دی داغی مخکے مخکی د دینه د دې صورتنا یا مخکی د دې روزنه علامه شوګانی وی من قبل هذه السوره یا من قبل هذا اليوم او رسولا او نور رسولان لم نقصصهم عليك چې مونږ بیان داغي نه دکړه پتا باندې نو تا ته پته نشتا نر د داغي نمونه معلوم دي نر د داغي قومونه معلوم دي نر د داغي دا وحیث تذکره شوی ده تا ته پته نشته دینه دا پته لګي چې نبی علیہ السلام عالم الغیب نو انبیاء ډیر راغلی دي لیکن سام بیا غدي چې دا غیب بیان شوی دی قرآنی کریم کې او ډیر پکې داسې دي چې دا غیب بیان نه دی شوی ادا آیات په دې دلیل مظهری وي خپل تفسیر کې چې د ټولو انبیاء په اعیان سره په جندل په زوات سره په جندل چې تاسو نو معلومي دا شرط نه دی په صحت د ایمان کې دا شرط نه دی کني الله بیا ټول نو ذکر کول چې دا پیغمبر او دا مو دا مو کوئی جمالی ایمان کافی دی پدې کې چې بس سمرم الله را علی ګلو انبیاء او غ ټول باندې زموږ ایمان دی دا جمالی ایمان پورا دی غپ دې باب کې کماره پتو کې جنګلی د هر نبی داغه د ذات شرط په لپاره د صحت د ایمان نو الله بخا مخا مونږ مونږ ته بیان کوو داغه په مونږ بیان کوو خو هغه نه دې کړنه پتو لګی دا چې دا شرط نه دی او بل پته دا ولګی دا چې ډیر انبیاء کرام داسې دي چې داغه ذکر قران او سنت کې نشته او تیر شي وي سپکه بیا مورخینو بازی ذکر کړی دی چې دا نبی راغله او دا نبی راغله اگر چې پای کې صحیح سند نه وي نو پوره یقین پې نشي کولې په اجمالی بس دا ایمان کافی چې رکه نبی وو نو بس مونږ یې منو د الله تعالی طرف نو زموږ ایمان دی بس لنډه خبره وکړه او کلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله موسی علی صلوات و سلام څخه خبرې کړ موسی علی السلام ته د مستقل ذکر ځان لوکو او داغه د پاره دا ذکر کړي کلم الله دا ولې په مراد د دین اصل کې وحید د تورات نه علاوه د تورات نه علاوه نور وحی موسی علی السلام د الله کړي ده کنه ناغه خبرې یادی کلم الله تورات په کوله کتابي شکل کې ورکړو رسولا مبشرین را لګل دي مونږ د انبیا مبشرین بیان د زیری کوونکی نه کانو تا او مونذرین او ير ورکوونکی نه کار خلقو تا د انبیا او ذکاری یا بشارت یا انذاری نیک سړی چې کلم منل کوي اغله بشارت ور کوي ناکار سړی چې مخالف دی اغله انذار او تخفیف ور کوي ځکه دا صفات ذکر کو چې ټول انبیا مبشرین او منذرین په دې کې بیان دی اصل کې د شان د رسولانو او بیا دا حکمت ذکر کوي چې دا سوجر چې الله دنیا ته دا غنم بیا را لګلې دي الله یکونا دا حکمت دې دی ښا لله یکونا للناس دې دا پارا چې پاتې نشي د خلقو قال الله په الله باندې حجتم بعد الرسل سبحانه رستو در لګلو د رسولانو نه د خلقو سبحانه پاتې نشي بعد الرسل من بعد ارسال الرسل پس در لګلو د رسولانو نه ذکا الله انبیاء کرام را لګلی دي دا حکمت قران کریم زې په ځای ذکر کړي سوره طه کې بمرش یو سلسله ور درش کې ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى کله وی دی مونږه مخکې په عذاب هلاک کړو نو دی بخامخه بیا دا وی چې الله تعالی مونږ ته پیغمبر نه را لېږي چې مونږ ستاده یاسینو تابع شوی او دا چې ذلیل شوی رسوا شوی نه وي نو ځکه مونږ ولې ګلم بیا چې ردی دا باندې پاتې نشي دغه شان دی سوره قصص وصل ویخ کې براشي ولاولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين دا اصل کې حکمت تر دې چې الله دنیا ته انبیاء را لګي دي د پاره چې د خلقو بیا څه بانا او څه حجت پاتې نشي کنه لئلا يكون دې ته وي حکمت د ارسال الرسول لئلا يكون للناس دې د پاره چې پاتې نشي د خلقو علی الله په الله حجت من الله سبحانه بعد الرسل پس در علیګلو د انبیاء کرامنا وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی زور اور ذات حکمتونو والا په هر کار خپل کی لکن الله یشهد مخک سره مربوط دی چې دی کفر کوي استاپ کتاب لیکن الله گواہی کوي چې الله تعالی سره علیګلی دی د خپل علم را علیګلی دی دا حق کتاب دی او دا ذکر کوي د شهادت د الله او د ملائکو په تصدیق د قران کریم باندې لکن الله یشهد لیکن الله تعالی گواہی کوي بیان کوي بما انزل الیک پاویچ را لګلې و تا انزلوا بعلمه را لګلې ره پایل مخفل الله مالوسی وی دی کی سلور توجیهات کی انزله بعلمه یو معنا دا دا چې انزله بعلمه الخاص بعلمه الخاص به تعالی الذي لا يعلمه غيره سبحانه تعالی وهو تالیف على نظم و اسلوب يوجز عنه كل بلیغ و صاحب و بیان الله دارا لگل دے پاغا علم چه خاص دے غصخ آغا چه سوا دا اللہ نا پی کل سوک نکوئی گی اغا دا چه دا اللہ کتاب قدا سے نظم و طریقہ جوڑ دے چه دا غینا ہر بلیغ و بیان والا عاجز دے مقابلے نشی کولے اور دیر مفسرین دا معنی غورا کلے دا او دویم دا چې معنا دا شي چې انزله او هو عالم بانك عال لنزاله لقيامك فيه بالحق ودعائك الناس له تبريب ادا ورکړه دا چې را لګلې دا حال دا چې الله تفتو چې ته اهل دې زکه ته حق دا کول شي او تخلق دې درا بللې شي انزله بالوی دا معنا درېم معنا دا را نقل کړي وا چې انزله بما علم من مصالح العباد مشتملا عليه را لګل دی الله دا کتاب پتا په سبب د علم د الله په ټولو مصالحو د بندګانو چې دا کتاب پاغه مشتمل له یا سلورم معنی دار نقل کړی و چې انزله هو عالم به رقیب علیه حافظ له من الشیاطین برصد من الملائکه الله نازل کړی تا دا سره د دین چې عالم دی په دې معنی حفاظت او ساتنه د شیطانانو نه کوي نزل تو سلور معنی شوی انزله بعلمه کی انزله بعلمه یو معنی نازل کړی دا قران کریم په علم د الله په خاصه ترتیب او معجزانه انداز ده یا دې معنی انزله بعلمه نازل کړی دی په سبب د علم د الله په دې خبره چې ته اهل د دې کتاب یې او ته دې طرف ته دعوت ورکول شي یا درم معنا انزله بعلمه نازل کړی دی په سبب د علم د الله په ټولو مصلحتونو د بندګانو چې دا کتاب پاغه مشتمل دی یا سلورم معنا انزله بعلمه نازل کړی دی تا دا سره د دې چې عالم دی په دې باندې چې ته حفاظت چې حفاظت او ساتنه کوي د شیطانانو نه والملائکۃ یشهدون او ټول ملائکه هم دا گواہی کوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گوام نو زجر دی منکر د قران ته چردا د کتاب نشه الله په خپل علم را لګل دی ا دې بیا هم لګی انکار تی پی او ډډه تی پی او اعتراض تی پی ان الذین بشکاک کسان کفروا چې کفر کړه دی خدا متعدی کافر دی ځکه بل صفت ذکر کوي وسدوا عن سبیل الله او خلقهم پنکړه دی د دین الله نه پخپلم کافر دے نور خلقم بندی دا اللہ دا دیننا مانا پیغمبر بانی دی ایمان روڑوں نے بندی دا غرط تابدارہ نے بندی مظہری وغیرہ وی آقد واللو یقیناً دی گمراہ شوی دی دولالم بعیدن پا گمراہ لر سرا گرلو گمراہی او غرق گمراہی دا ولی یو دا چه پخپلم دوال دے او بلدا چه مدلوم دے ندد ولالت و ادلال دوارا جا مطلب فلم گمراہ دے کافر دے و بلوم کافر کی گمراہ کئیے لینہم جمعو بین الدلال والادلال مظہری وی ذکر اللہ وی دولو دولالم بائیلا بیا خواہ دیل تفریف ورکی خواہ چہ ان اللذین کفرو بے شکاگ کسان چی کفر کردے دادگا خلق دے کنا شہید اللہ دے کتاب نے ڈڑا گئی احراستی کوئی اوز ولمو او ظلم کړه دې معنا په کفر باندې تر مرګ کلک پاتې شوې دي دا معنا یې بیا لم یکن الله ليغفر لهم لدی الله چې بخنه وکي دي تا ولا ليهديهم طريقا او نه خي دي تلارا الله دا خلق تلارا نه خي او نه دا خلق د مغفرت نصیب وي الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدين فيها چې هميشه وي دي باغې کې ابدا هميشه وکان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله آسان څنګه ګران نه داغه دی لسزا ور کول ور دي جهنم ته داخلول نو کوم چې کفر کوي او بیا تر مرګ په کفر کلک دی کنه هغه الله نه بخي ځکه کفرو پسې د ظلمو ټکه وي ځکه د ظلمو معنا دی چې دا ومو عل الكفر حتى الموت تر مرګ په کفر کلک پاتې شو توبه وینست ولې توبه چې وسړې و باسي د مرګ نمخ کې چې دل اروغ دی او دو باندې د ځن کدن حالات ندي شروع نو الله خو توبه قبلې کنه زکه وی وزلمو نو الله دې بیان نه بخیخه دا بار بار تیر شوی دی قران کریم کې بار بار تیر شوی دی چې الله هغه سړی نه بخی چې هغه کافر دی د کفر په حال کې د دنیا نه لاړ مشرک دی او د شرک په حال کې د دنیا نه لاړ دا بخنه نشته دا لار نشته سیوا د لارې د جهنم نه او دې کې به همیشه زکه خلودم ذکر کو او بدیت هم ذکر کو خالدین به همیشه به همیشه نہ ختمی دن کے جون بیار د پ جہنم کی تیری گی او کان ذالک اللہ کار اللہ تعالی آسان دی بیا وګور فب ظلم من الذين هادو نو په سبب د ظلم دا کسانو چې يهوديان دي حرمنا عليهم حرام کل من پاغي په عبادت مزیدار کی زنا او حلت لهم چې حلال شی ودي دي تمخ کې او به سوت دې من سبیل الله او په سبب د بندولو د دی د دین د الله نه د توحید د الله نه کثیرن ډیرو خلق لرا واخذهم الربا په سبب دا غستو د دی سود لرا وقدمه هو انه حال دا چې دی بنشیو دا غینه واکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خړلو د دې مالونو د خلقو له پناروا او واتذنا للكافرين منهم او تیار کړل موږ کافر له دین عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون في العلم لكن غكلك خلق فعلم كي منهم ددينا والمؤمنون او غيمان رولون كي يؤمنون بما انزل اليك فداس حال كي ايمان رولي باغ كتاب شرا لغلي شوي دي تا طرف تا وما انزل من قبلك او باغ شرا لغلي شوي دي ستانا مكي والمقيمين الصلاة او ساستاين كو دا پابندي كون كو دمانزو یا خاص کوم پابندی کوون کی د منځه والموتون الزکات اور کوون کی د زکات والمؤمنون بالله والیوم الاخر او ایمان لرون کی پالا او پروز الاخر اولئک ذات صفات والا سنوتیم اجرا عظیما زردا چ ور بګوم دی تا بدل لویا ان اوحینا الیک یقینا من وحر علی گل ذات طرف تکما اوحینا الی نوح لک سن چ وحی لگل و من نوح علی السلام تا نمبین نبی مفسرین وی دا اول نذیر دی په شرف نمبین نذیر راغلی دنیا د نوح علیہ السلام وروسته برام شي ان شاء الله چې اطفال الانبیاء عمرن انبیاءو کې دوم وروګو د عمر والا څوک نشته فکر دې شروع وکړه او الله معجزه را د په ذات کې په وخه دا غ نبی دی چې دې دوم عمر تر رسیدل او چې دی یو لس سو کالو خو به نه یو غاغ پرې وته دی نه یو وخت سپین شي ویلې اخره پورې ځوانو ښا الى نوح انشور الى غيره نوح عليه السلام تو النبيين من بعده او نور انبياء ترستو داغنا وحينا الى ابراهيم او هي كريم ابراهيم عليه السلام تو اسماعيل اسماعيل عليه السلام تو اسحاق و يعقوب او اسحاق عليه السلام و يعقوب عليه السلام تو الاصوات اولاد داغيتا و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان او عيسى عليه السلام و ايوب عليه السلام او يونس عليه السلام او هارون عليه السلام و سليمان عليه السلام تا واتينا داوود زبورا اور کله مون داوود علیہ السلام د زبور اور رسولان او وه کله د مونږه ډیرو رسولانو ته کاریګلی دی مونږه نور رسولان ارسلنا رسولن قد قصصناهم علیک من قبلو چې کینن بیان کله د مونږه داغي پتا واندې مخکد دینا اور رسولن او نور انبیای کرام لم نقصص علیک مونږ بیان نه کړی داغي پتا وکلم الله موسی تکلیما خبر کړی وی الله موسی علیہ السلام څخه خبره رسولا را لګلی دی مونږ رسولان مبشرین په داسې حال کې جزيري ورکوونکي او منذرین او ير ورکوونکي دی الله يكون للناس دې دا پارا چې پاتې نشي د خلقو علی الله الله باندې الله تا حجت سبانا بعد الرسل پس را لګلو د انبیاءونه وکان الله عزیزا حکیما دی الله تعالی زور او حکمتون والا لكن الله يشهد لكن الله تعالى گواہی کی بما انزل الیک طاغ چرا لے گلے دے تا تا انزله بعلمه نازل کلے دے پعلم بخل سخا پخیسہ ترتیب و معجزان انداز داغی یومنا یادے ہمارا انزله بعلمه نازل کلے دے پ سبب د علم دا اللہ پ دے خبر اچت اہل دی کتاب او دے طرف دعوت کولی شی یادرے ہمارا انزله بعلمه نازل کړه دې په سبب د علم د الله په ټولو مصالحو د بندگانو خپلو چې دې کتاب کی دي یا سرورم معنا انزله بعلمه نازل کړه تا ته سر د دې چې عالم دې په دې چې ته چې حفاظت او ساتن وید شیطانانو نه کوي والملائکه تو شهدون او ملائکه گواہی کوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی اللہ گواہ ان الذین کفروا بشکاغ کسان چی کفر کڑے دے وسدوا عن سبیل اللہ او خلق بن کڑے دے دا دین دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا دا ایمان رولو نا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ولو دول عالم بعیدا یقینا گمراہ شوی دی پا گمراہ لرے سرا ان الذين كفروا بشكاغ كسان چې کفر کړل دي او ظلمو او ظلم کړل دي لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله تعالی چې بخنه کوي دي تا ولا ليهديهم طريقا او نخي دي تلارا الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدين فيها ابدا چې هميشه وي دي پاغه کې هميشه وكان ذلك على الله يسيرا او دي دا کار الله تعالی